Szerdán késő este landolt Novák Djokovic Melbourneben, ahová a rekordot jelentő 21. Grand Slam torna győzelmért érkezett. Mindezt abban a tudatban, hogy mentesül Ausztrália Covid szabályai, pontosabban a kötelező oltás alól, hiszen december közepén átesett a fertőzésen. A világ első azt nyilatkozta, bár nem hajlandó elárulni, beoltották-e koronavírus ellen, az Australian Open szervezőitől külön engedélyt kapott, így ott lehet az év első GS tornáján. A repülőtéren azonban azzal szembesült, hogy ez korán sincs így. Előbb őrizetbe vették és hosszasan kihallgatták, majd a vízumát is visszavonták, és az országból való kitoloncolása mellett döntött a kormány. Ügyvédei azt állítják, hogy 25 órányi utazás után 6 órán át tartott a kihallgatás. Az ausztrál hatóságok nem hagyták aludni Djokovicot, és nyomást gyakoroltak rá, hogy érvénytelenítse vízumát. A bíróság hétfőn hoz döntést, akkor derül ki, maradhat-e a világ első Ausztráliában. Van egy összefoglaló, talán az Index cikkében, hogy éjféltől reggel 3-4-8-ig, amíg a vízumát törölték, milyen megpróbáltatásokon ment keresztül. Nyilvánvalóan egyébként, ha te nem éjfélkor érkezel valahová, meg Ausztrália esetében talán mindegy is, hogy az kinek az éjféle. De hogy normális lehet egy 3-5 órás nehéz beléptetési procedúra. Itt én mégis azt érzem, hogy mintha utaztak volna rá, mintha egy átverés lenne, hogy a végén lehet, hogy elengedünk, na de akkor ki lesz az az ember? Mennyi marad belőle? Én nem is értem. Ha valaki átesett a fertőzésen, már magán a betegségen, és erről papírja van, miért követelik az oltást? Hát sokkal nagyobb védettséget ad az, hogy te átestél, mint az, hogy oltva vagy. Igen. Hát én ezt se értem. És itt ez már nem az épészszer kommunikál, ez a szabályozás, hanem önmagával, tudod. Önmaga kényszerítő erejével kommunikál, és ugye nem lehet kivétel ez alól. Nem állhatnak senkik, tudod, a félistenek. Ennek a sportnak Novák Djokovic jelenleg az egyik félistene. Ugye ennek a sportágnak jelenleg 3 félistene van, ami már másfél isten, akárhogy is. Ugye a Nadal, a Federer meg a Djokovic. Mindhármuknak 20-20-20 Grand Slam győzelme van. És most Novák Djokovic erre a tornára azért érkezett, hogy 20-ról a 21-re lépjen, kvázi 20-ra lapot húzzon. És hát ezt a lapot ezt nem akarják visszaadni neki. Elvették a határon, és nem adják vissza neki. És hát most persze a Balkán erre mindig ugyanúgy reagál, hogy itt most minket diszkriminálnak, itt most minket gáncsolnak, itt most minket akadályoznak, nem akarnak hagyni érvényesülni, de mi akkor is megharcoljuk és képesek leszünk, ahogyan Alekszandr Vucic előadta. Meg ahogyan az apja előadta. De akárhogy is. Ez már a hatóságoknak az önkénye. Én úgy érzem. Másrészt meg a Djokovicnak a félistenségéhez, a kivételes sportemberi rangjához és státuszához tartozó arrogancia egyben. Mm-hmm. Meg, hogy tudod... Ez egy erőszak cselekményező részéről, nem érteni, hogy mi az ő hadjárata itt most, a 21. Grand Slam, vagy pedig az oltás nélkül beslisszanni Ausztráliába. Igen. Melyik a fontosabb harc? Mert el kéne akkor dönteni. Azt mondja, hogy aki ekkora ember, az dönthessen erről is a hatóságok helyett. És erre mondják azt a hatóságok, hogy nincs akkora ember, Novák, nincs akkora ember a Földön. Te sem. És a helyzet az, hogy ez nagyon balkáni. Az egész élmény nagyon balkáni. Van egy gyufa, aminek a kihúzása az a világ csúcsára emelne, de én egy másik gyufát húzogatok. Mert ki kell húzni a gyufát. Nem, alig ha véletlen, hogy a Balkánra mondták azt, hogy az a lőporos hordó volt, ugye az első világháborút a Balkán robbantotta ki nagyjából. A Churchill fogalmazott úgy, hogy a Balkán mindig több történelmet termel, mint amennyit elbírna viselni. És azt hiszem, hogy ez az a mentalitás, amit itt most a Djokovic tanúsít. Erről van szó. Nem azt mondom, hogy ez okozta az első világháborút, ahhoz azért több kellett, de a gyújtós az ez volt. Ez a mentalitás, ez az attitűd. És Jászemana? Arról van szó, hogy a Djokovicnak az épp az igen. Ez a pitbull terrier. Pitbull terrier, terrier. Azt hiszem, hogy arról van szó, hogy a Djokovic itt az épp észt játsza ki az önkényes szabályozással szemben. És a Djokovicnak az épp ész szellemében a Djokovicnak van igaza. De mióta számított az épp ész, vagy mikor számított utoljára az épp ész, amikor van egy egyértelműen megfogalmazott szabályozás? Ez olyan, hogy mondjam, tudod, a tinik azok, akik állandóan feszegetik a maguk határait. Most ilyen értelemben a Balkán az Európa tinédzsere, Európa öccse, Európa vásott öccse. És ilyen értelemben a Novák Djokovic is egy ilyen konfliktuskereső, gyufát húzogató rossz kölyök. Nagyjából olyasmi, amilyen a politikában Orbán Viktor egyébként. Tehát ez egy nagyon sajátosan balkáni és kifejezetten kelet-európai jelenség. Nyilvánvaló, hogy Novák Djokovicnak van igaza az épp ész mérlegén. Tök nyilvánvaló, hogy a hatóságoknak van igazuk a pecsétes papír mérlegén. És a Novák Djokovic inkább ezt a meccset akarja lefolytatni, mint a 21. Grand Slamért. Nagyon úgy tűnik. Pontosan az épész hiánya miatt egyébként, vagy pedig nem akar 21-et. Tehát, hogy azért tök jó, hogy mondjam, épésszel fel lehet mérni, hogy nem hogy egy, hanem akár 25 vagy 100 ember, ha beutazik akár éppen oltatlanul, pláne éppen átesett állapotban Ausztráliába, az nem fogja különösebben felkavarni az állapotokat. Lehet akár éppen egy ilyen kockázati kvótát is rendelni ehhez, mint ahogy hozzá van rendelve lehet üzleti vagy diplomáciai utasokhoz. Tehát valakik rendelkeznek ezzel a license to kill kaliberű engedéllyel, hogy kibejárjanak az országban enélkül a paraméter nélkül. Ugyanakkor, és nem akarom kifejezetten az épészre felhúzni, de valószínűleg az, hogy nem hajlandó elárulni, hogy be van-e oltva, az azt jelenti, hogy nincsen, nem volt, akkor ha ez mindenkinek szíve joga, de ne legyen az épész nagykövete, hanem az legyen, hogy mondjam, a józan paraszti ész hiánya, hogy valószínűleg semmilyen kockázatot nem hordoz. Most a kérdés az az, hogy mit reagál erre egyébként a közvélemény, vagy mit reagálna arra, amennyiben ő ezzel az elitista hozzáállással, hogy már pedig nekünk világelsőknek ez szabad, megkapná ezt a jogosítványt, hogy beléphet, és akkor mit kellene hallgatnunk a világ népeitől, hogy na, akkor innentől kezdve nekem is. Tehát, hogy lehet, hogy egy helyes gondolat, nem példát statuálni, hanem konzekvensnek lenni, hogy nincs kivétel. Na, ez szerintem itt egy ilyen jó kérdés van, hogy itt a bátorság, vagy a gyávaság, vagy mit csinálnak most itt a hatóságok, hogyan döntik el, hogy amikor még elindult, akkor arról volt szó, hogy minden rendben lesz, amikor meg már megérkezett, akkor pedig már nem. Tehát akkor inkább egy olyan elv mellett döntünk, így nagy emberiség, ugye nem egyének, hogy akkor mindenki csak ember, és akkor hagyjuk a különbözőségeket, a kitűnőségeket, de hát ez az egész Grand Slam arról szól, meg az egész emberi világ, hogy folyton arról beszélünk, hogy ki mennyire kitűnő, és 20-szor volt kitűnő, és ez az egész tulajdonképpen hát jó, az összes tartalom és az izgalom arról szól, hogy a mi fejünkben van valami, ami alapján különbséget teszünk a sok ember között, de a Grand Slam nem az alapján, hogy... Az ez, nem pedig Ausztrália, és a Melbourne-i repülőtér az nem a Grand Slam-nek a fő bejárata és regisztrációs pultja, hanem Ausztrália határa. Pedig határ a valóságban most úgy néz ki, hogy már nem olyan érdekes a Grand Slam, sokkal érdekesebb ez a COVID viszonyulás, és az, hogy ki ennek a hőse, tehát hogy ki az, aki ebbe beleáll, vagy felismeri ennek a lehetőségét. És úgy tűnik, hogy a Djokovic most már ezen a versenyen akar nyerni. Itt valami nagyobb szimbólum akar lenni. A Djokovic meg akarja nyerni a 21. Grand Slam tornáját, de nem minden áron. A Novák Djokovic azon az áron hajlandó megnyerni a 21. Grand Slam tornáját, hogy közben az oltás fasizmus elleni szabadságharc hősévé nemesül. Abban az esetben hajlandó megvívni érte, és hogyha nem, akkor viszont a Covid-fasizmus fosztotta meg a 21. Grand Slam címétől, mert mindenki úgy fog rá gondolni, senki sem úgy fog gondolni rá, hogy mitől fosztotta meg Djokovicot, hogy a 8 között kiessen. Mindenki úgy fog rá gondolni, hogy a győzelmétől, a 21. címtől. Mm. Akkor itt most van kétfajta ember, két emberkép, az oltatlan és az oltott. Abszolút. És ő most megmenti azt. Minden diskurzus ezé a két pólussá hasadt szét a 21. században. Nincs olyan téma, ami igazán foglalkoztatja az emberiséget, és ne alakulna ki belőle azonnal két szélsőséges narratíva, ami két állat narratíva általában, két örjöngő hülyeség, de legalább konzekvensen tagadják egymást. És itt most ez a kultúrharcos, mert ez, itt a kultúrharc mindent befoglal, mindent a maga igájába hajt. Ez is egy kultúrharcos téma lett, és ezen a tengelyen Novák Djokovics most már szimbólum akar lenni. Mert egy teniszező, ha 21 Grand Slamet nyer, de ha 210 Grand Slamet nyer, akkor sem lesz szimbólum. Mert nem lesz semmi, amit szimbolizál. Legfeljebb a legnagyobb teniszező lesz. Legfeljebb az lesz a tenisznek, ami a Michael Jordan a kosárlabdának. De ennél ő többet akar. Szimbólum akar lenni, hős akar lenni, mégpedig ügyet akar. Ügyet akar, ami fontosabb ügy annál, mint hogy egy sárga labdát a másik tér felén öljünk le, úgyhogy az már ne tudja visszaadni. Szerintem, amikor azt mondtad, hogy balkáni ez a, vagy tinédzseres és a Balkán-Európa tinédzsere mondjuk, vagy kisöccse. Én azt gondolom, hogy ez a viselkedés ez nem balkáni, hanem az elit, a narcizmus, vagy a nagyszerűeknek a kellemetlen arroganciája. Nem kell megtalálni benne szerintem a földrajzi sajátosságot. Igen, de talán nem véletlen, talán nem véletlen, hogy nem a Federer és nem a Nadal adja elő, hanem a Djokovic adja elő. Talán nem véletlen. Talán nem véletlen, hogy ehhez a mentalitáshoz, ehhez, hát ez egy regionális hagyomány tartozik. De milyen gyakran van ez a Grand Slam, ne haragudj, mert nem értem. Négyszer, nem tudtam összerakni, hogy hogy lehet hármuknak 60 címe ebből. Úgyhogy évente négyszer megrendezik. Itt most az kerül valahogy mérlegre, hogy a kultúrharc vagy az idea az erősebb tud lenni egy országnál, és itt a pilot ország most éppen, legalábbis ennek az ügynek a tekintetében, Ausztrália. Tudod, hogy azért angol száz, de hát mégiscsak távol esik az anyukájától, tehát a tinédzser kinézett magának egy gyereket, egy elszigetelt gyereket. Na de Ausztráliának ezzel a kultúrharcisztán hadat üzent, tehát pláne nem állhat bele egy hajlásba. És mindketten merev testek, akik itt egymásnak feszülnek. Én itt azt érzem, hogy vagy Ausztrália enged, vagy Djokovic beletörik. Tehát, hogy mindenképpen valaki törik, de én kötve hiszem, hogy az idea nem tud megtörni, mert nem ő a fegyver, ami itt belecsap. Ausztrália nem fog beletörni, mert mégiscsak egy ország. Hanem Djokovic törik bele, de a sportkarrierjének egy állomása törik csak bele, míg nyer vele egyet, két különböző színű ásszal állott, hiszen az áldozatiságot, meg a kivagyiságot is megkoronázhatja éppen, amelyikkel kijön. Föl onnan sem tudjuk mérni, hogy mennyivel fog nőni a Djokovicnak a tábora, hogyha ebből az ügyből egy szimbolikus ügy lesz, hogyha Djokovicból jelkép lesz, hogyha ez az oltás ellenességnek az ikonikus pillanata lesz, hogy őt nem engedik pályára lépni ezen a Grand Slam versenyen. Olyanok fognak rajongani érte meg a játékáért, akiket nem is érdekel a tenisz. Olyan mennyiségű ember, tudod, egy jó fonákütéssel, vagy egy nagyon jól sikerült tornagyőzelemmel legfeljebb teniszrajongókat lehet meggyőzni, vagy a legfeljebb az ő rajongásukat lehet elnyerni. ezzel a szabadságharccal, ezzel olyan tömegeket, amikhez teniszezéssel nem lehet egyszerűen politikai hozzáférni. Igen, szimbólumá vált, és úgy van vele Novák Djokovic, hogy ő neki még bőven van ideje arra, hogy megszerezze a 21. Grand Slam címét. A Federer az gyakorlatilag már kiöregedett a sportágból. A Nadal olyan mértékben sérülékeny, és most már szinte folyamatosan sérült, hogy gyakorlatilag nem képez konkurenciát. Hiába van 20 Grand Slam győzelme mindkettőnek, és hiába legenda mindkettő, a Djokovic meg a legjobb korban van, és jó eséllyel még rengeteg alkalma lesz arra, hogy állva hagyja a Federert meg a Nadalt. Itt és most nem ezt a meccset, nem a 21. Grand Slamet kell megnyerni, hanem azt a valakit, aki majd a 21-et, a 22-et, a 23-at megnyeri, és dacol az elitnek a korlátoltságával, dacol az elitnek az önkényével, sokkal többet képez a közönség szemében, mint egy teniszező. Molnár Gusztávot, az RTL Klub által felfüggesztett színészt a gyermekbántalmazás után most már zaklatással is vádolják. A Jakubcsek Night adásában részletesen beszélt a gyermekének adott pofonról, illetve arról, hogy összeverekedett felesége új párjával. A műsorban emellett arról is beszélt, hogy több feljelentést is tettek ellene, például zaklatásért és a gyermektartás fizetésének elmulasztásáért. Ennek ellenére reménykedik abban, hogy az élete újra sínre kerül majd és visszatérhet a színészethez is. Ne haragudj, ki tesz feljelentést a gyermektartás fizetésének elmulasztásáért, ha nem érintett? Te tudod, neked eszedbe jutna feljelenteni Kovács Zsoltot a másik lépcsőházból ennek kapcsán? Én még nem jelentettem fel soha senkit is, megpróbálom ezt most már végigcsinálni, úgyhogy most már ne kelljen. De ne, hogyha hallod, hogy a szomszédban verik a gyereket, akkor nyilván feljelentést teszel, nem? Ezt a kérdést kell szerintem ebben a programban körbetenni. Nem kerültem ilyen helyzetben, nyilván nem teszel feljelentést, de lehet, hogy rájuk hívod a rendőrt. De először is nyilván bekopogtatsz, és azt mondod, hogy ne verd már az asszonyt! Nem, vedd már észre magad! És hogyha bárcsak így lenne, nem? De nem nyilván. Figyelj, úgy, ahogy akit bántalmaznak, az félszólni arról, hogy vele mi történik, úgy pontosan a szomszéd nem érzi magát vagy feljogosítottnak, vagy elég bátornak, vagy egyszer megpróbálja, és tudod, ez a foglalkozó saját dolgoddal, és rácsapja az ajtót. Na jó, de hát ha ez megtörténik, akkor mondjuk ráhívod a rendőrt. Na de akkor meg mit kapsz? Tehát ugye, most nem tudom, hogy Molnár Gusztáv milyen ember, de egy ilyen különösen erőszakos szomszéd, aki a gyerekével viszont példaszerűen rendszeresen viselkedik úgy, mint ami miatt Molnár Gusztáv az állását vesztette, az egész házat képes úgy ledominálni, hogy a végén már bekopogsz lefelé menet, hogy az ő szemetét is leviheted-e, hagyja-e. Simán nem olyan egyszerű ebben megtalálni azt a pozíciót, amiben tényleg segítesz, mert... Tud helyre tenni egy ilyen ember? Egy másik ilyen. Az RTL a vádak hírére felfüggesztette Molnár Gusztávot. Most akkor ez hogy van? Eszenyi Enikő kapcsán kiderült, hogy a bántalmazás valós. És pár hónapra rá már az állarcos énekesben szerepelt, mint Tigris. Molnár Gusztáv ellen pedig ez a felfüggesztés, ez úgy került érvényre, hogy nem a munkahelyén merültek fel ellene vádak, és úgy függesztik föl, hogy amíg nem tisztázza magát, addig nem is dolgozhat. Hát, hogy itt ott tartunk már, hogy van egy vádemelés, és semmilyen eljárás nincsen, semmilyen bizonyítási eljárás, hanem te kezd el tisztázni magad, és addig sincs munkád. Itt nem lehet az... Mi lett a jogállammal? Ne, figyelj, azzal semmi probléma nincsen, ugyanis ha itt nem hagyják helyben ezeket a vádakat, akkor ő munkajogi pert indíthat a munkáltatója ellen, csak úgy tűnik a munkáltatónak többet ér ez a PR lehetőség, és egyébként nagyon helyesen, ha itt a gyermek de nem nagyon helyesen. De figyelj, ha a gyermek bántalmazásról van szó, de akkor nem jól pozícionálja magát. De nincs bizonyítva. De nem nagyon helyesen. De ne haragudj, a hivatástól való eltiltás az nem a bíróság feladata lenne? Mi az, hogy egy munkahely úgy dönt, hogy ő most ennek a félnek hisz, és amaszt meg felfüggeszti? Hát itt ennek a, tudod, arról van szó, hogy a Molnár Gusztávval szemben előadott felfüggesztés akkor sem jogos, ha a Molnár Gusztáv elkövető. Mert nincs bizonyítva. Tehát ha Molnár Gusztávval kapcsolatban kiderül, hogy a vádak helyesek, ez a felfüggesztés akkor sem lehet jogos, mert a dolog nincs bizonyítva. De pontosan ezt érzem, hogy ők itt most bevásárolnak, beárasztá magának mondjuk az intézmény, hogy ez nekik munkaügyi perben lehet, hogy 9 millió forintba fog kerülni. Gyerekek, az, hogy mi itt kiállunk a gyerekek biztonsága mellett, ez meg fog érni annyit, ezért szabaduljunk meg a munkavállalónktól, és majd maximum sokba fog kerülni. Szerintem ez a gondolkodás lehet mögötte, mert én teljesen vele azzal értek egyet, amit te mondasz, hogy ezen a ponton nem jogos, csak most tudod, a mercik is azért állnak a villogóval a külső sávban, mert annyira elenyésző a díj a Mercedes árához képest, hogy ő akár keresztben a villamos sínen is hagyhatja a kocsiját, hát akkor majd 25 ezerért kiváltja, és hazavontatják, vagy hazahozza valamelyik csicskája. Na hát akkor arról van szó, hogy nagyon rosszul van megállapítva a díjszabás. Hogyha megéri elkövetni emellett, akkor nagyon rosszul tudod, hogyha az ExxonMobilnak vagy a Shellnek megéri szétszennyezni a mexikói öblöt, akkor az a büntetés nagyon rosszul van meghatározva. És talán csak nem azért van ilyen rosszul meghatározva, mert azok, akik meghatározzák, mondjuk a törvényhozók, vagy a lobbisták, akik tolba mondják, és mellesleg hát, dollárkötegekkel megolajozzák a törvényhozás intézményének a működését, ezek szintén szeretnek keresztbe parkolni a sinen. Ezek szintén szeretnék szétszennyezni a mexikói öblöt olajjal. Tehát arról van szó, hogy a méltóságos elit fönt akarja tartani magának a jogot, hogy a Mercedesével vagy a Maybachjával keresztbe parkoljon egy villamos sint, vagy hogyha akar, akkor egy rokkant parkolót, mert ez a 25 ezer forint, ez biztosítja az ő számára a jogot, tulajdonképpen egy szabad kártya, hogy a törvények fölött élje a hétköznapjait. Na most én azt gondolom, hogy ez a szituáció, ez meg azt jelzi, azt a hát az én számomra nagyon szomorú hatást, hogy a MeToo eltörölte a jogbiztonságot. Hogy arról van szó, hogy most már egy cég PR-ja, cég PR-hoz fűződő érdekei határozzák meg azt, hogy egy embernek van-e munkája, vagy nincs. Holott erre a célra tartottuk a bíróságot. Tudod, és az történt, hogy a bíróságnak az intézménye, az igazságszolgáltatásnak a rendszere, az meg lett kerülve a kulturális térben ezáltal, a MeToo által. Meg a MeToo-hoz tartozó képmutatás által, meg az ahhoz tartozó lincs hangulat által. De várjál, mert itt most az is történt, hogy itt valaki őszinte volt, és úgy gondolta, hogy pusztán azért, mert őszinte lesz, akkor majd ezzel ő fel is van mentve. Szerintem feljelentetted magad, hülye voltál. Igen, ez nagyon érdekes, hogy a médiának van most ilyen szerepe, hogy történt valami a valóságban. Érted? Tehát bemész egy műsorba, és kiöntöd a szíved, szerintem ez ilyen iszonyatos, durva élmény lehet, akár családként, amikor azzal sztorizik a fater a tévébe, hogy ő mennyire rossz apa, és utána közben meg rossz apa, és senki nem csinál semmit. Most itt történt valami, tehát ennek következménye lett, nem csak valami az volt, történt. Hozott egy sztorit, érted? Bevitte oda azt, jó, hogy azt ő mennyire... Azt mondjuk el, hogy mit mondott, tehát nem arról van szó, hogy ártatlan volna, hanem konkrétan azt mondja, hogy volt egy vitánk az autóban, és azt mondta, hülye vagy, és anyának igaza van, és akkor kapott tőlem egy pofont, ezt mondta a Jakob Csek. Most a gyerek kapott egy pofont. Úristen, hát azért ez igen. Nagyjából minden családban megtörténik. De én ezt nem akarom bagatelizálni, hogy minden családban pillanatban megtörténik, hanem azt szeretném, ha ennek a sztorinak inkább olyan következménye legyen, aminek a hatására kevesebb családban történik meg. De az, hogy egy embert eltávolítasz az állásából, a megélhetéséből, növeled a férfiatlansági frusztrációját, azzal annak a gyereknek nem teszel jót, mi több, azok a gyerektartások sem fognak előbb megérkezni. Tehát azt gondolom, tudod, itt a képzés, meg az ilyen, hogy mondjam, ilyen kényszertanfolyamok, meg a család megfigyelése az nagyjából, amivel így lépni lehet. Az, hogy kipöckölöd valahonnan, az nem megoldás. Csak hogy ez a kultúrháború, ez bekényszerítette ezeket az etikai kódexeket a cégekhez, ahol ugye nyilván egyébként ideje volt, mert olyanokról nyilatkoznak benne, hogy a korrupcióval, meg a lobby tevékenységgel, meg az Ázsiában végeztetett gyermekmunkával nem élnek maguk részéről, és ezt akár nyilatkozzák olyan cégek is, akik eddig éltek, és lehet, hogy továbbra is élnek. Ezeket az etikai kódexeket rákényszerítettük azokra a cégekre, akik nem voltak különösebben etikusak, és most, mivel a kezükben vannak ezek az etikai kódexek, ezekre mutogatva, bármelyik munkavállalót sokkal kényelmesebben pertíthetik ki a munkahelyről, mint korábban pusztán munkajogi alapokon. Mert ez egy külön aláírt dokumentum, amiben a vállalat, tudod, egy plusz erkölcsöt kér számon. Igen, ám, de nem csak a cégekből, hanem a családokból is így lehet kiperdíteni egy férfias megnyilvánulást egy férfitől. Szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy vajon ki ismeri azt a maszkulin energiát a családon belül, ami elfogadható, ami agresszív, de mégis szükséges, ami a határokról szól, és nyilván nem a testiségbe megy át, tehát nem feltétlenül egy pofonról szól, de hogy maga ez a fajta energia és ez a figyelem, hogy odafigyelek a gyerekemre is határokat szabok, ez mennyire PC, vagy mennyire mítus. Én szerintem ez pontosan nagyon sok ilyen problémát kelt, és valójában itt is erről van szó, hogy szegény Gusztáv elmondott valamit őszintén, amit hibázott, és ezt is belátja, de senkit nem érdekel, hogy Gusztáv valójában egy férfi, akinek nincsen olyan mintája, hogy hogyan legyen jó apa, és próbálkozik. Mondjuk ezt a példát, erre ő nem kap támogatást és megértést, hanem kap egy jó nagy pofont. Tudod, szerinted 100 szülő közül, hogyha a gyerek azt mondja rá, hogy köcsög vagy kurva, mondjuk, ezt mondja a szülőjének, 100 szülőből hány pofoz, és hány nem? Én azt mondom, hogy a 100-ból 85 visszakézből. Igen. Aha, igen. Azt gondolom, azért hogy igen. Nem mondják a gyerekek. Hát azt gondolom, hogy de igen, és én nem állítom azt. Robi, nem állítom csak azt, abból hogy... a 100-ból számolod, ahol ilyet mondott a gyerek. Tehát ó, de mond a gyerek ez a kapcsolat. Persze, de, én ezt erre mondom. Tehát itt is valami olyasmi történt, hogy a gyerek az valami akceptálhatatlan dolgot vágott a szülőnek a fejéhez, valami ordinári, valami elfogadhatatlan. Hülye vagy, anyának van igaza. Hát talán nem pont így. Meg lehet, hogy így. A lényeg, hogy lehülyézte a saját szülőjét. Én azt mondom, hogy ezért 100 otthonból 85-ben pofon jár. Nem állítom, hogy helyes a gyereket pofozni. Nyilván jobb a szobafogság egy ilyen szituációban, de valami retorzió, valami következmény kell, hogy legyen. Persze, ez nem lehet következetességre szükség nem lehet, van, csak nem lehet fordul ezelő. Az a kérdés, hogy egyszer eljárt a keze, és egy bűnbánattal él tovább, és többen ez nem fordul elő, mint ahogy egyébként a gyerek is megjegyzi, vagy naponta négyszer ez nem. A módja a határok kijelölésének, igen, de ez nincs vizsgálva. Nem tudunk erről eleget. Nincs vizsgálva egyáltalán, hanem egy pofon, tudod? Egyszer megpofosztad a gyerekedet, mert az azt mondta rád, hogy hülye vagy. És te úgy vagy elkönyvelve, mint aki minden nap rendszeresen szíjjal veri a gyerekét a fáskamrában. Tudod? És a kettő közti határ az elmosódik, elkenődik, mert aki a kettő közti határt vizsgálja, az gyanús. Gyanúsan gyerekverő. Jó eséllyel ő maga is szíjjal veri a gyerekét. Ez a diskurzus, ezt a diskurzust diktálja a MeToo. És ez a nagyon súlyos felelőssége, illetve felelőtlensége mindazoknak, akik ebben a diskurzusban részt vesznek. Tudod, itt az igazi probléma az, hogy nem lehet ezt a szituációt, amikor lehülyész téged a gyerek, ezt nem lehet ennyiben hagyni. Konzekvenciát kell teremteni. De ebben a szituációban hát kell, hogy legyen valamilyen következmény. De ebben a szituációban nagyon kevés szülő bírja megőrizni a hideg vérét, és azt mondani, hogy fiam, akkor most bemész a szobádba, és holnap délelőtt 11-ig ne is lássalak. Tehát, hogy vagy a sarokba tértepelsz, vagy mit tudom én, hogy mi a... Kiszállsz a kocsiból, és a maradék két megállott gyalog... Vagy valami, igen, valami, ami nem a pofon. De tudod, lehet azt mondani, de olyan biztosak vagyunk abban, hogy a következő évtizedben nem fog eljönni értünk a MeToo 2.0, amelyik azt mondja, hogy nincs többé szobafogság. Nem lehet a gyerekkel úgy bánni, hogy a gyerek az a saját szobájából ne jöhessen ki, mert ez a gyermek jogainak a semmibevétele, és így tovább. És hogy szépen lassan, mert hogy ez is egy csúszós lejtő, szépen lassan elvitatják a szülőtől a következmények megteremtésének a puszta lehetőségét. És hogy végül az lesz a szituáció, hogy azt mondta rád a gyereket, hogy hülye vagy, azt mondta rád a gyereket, hogy kurva vagy. Hát jobban meg kellett volna nevelni. Magadra vess. Te vagy a hibás. Csak magadnak tehet szemrehányást. És tudod, oké, még akár lehetséges, mert hogy persze, de azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell, hogy a szülő legyen a hibás. Hát a gyerek ezt az attitűdöt eltanulhatta az iskolában, vagy persze, bárhol. Persze, tudod, pont. Nem feltétlenül kell, hogy de ha így is van, ha a szülő a hibás, mit kezdjen ő most ezzel? Mit kezdjen ezzel? Ennyiben kell hagyni ezt a szituációt? Valamilyen módon, valami retorzióra mégiscsak szükség van. Meddig engedi a kultúra? Meddig engedi a kultúrbal? Meddig engedi az ahhoz tartozó wokeness, a konzekvenciákat a családban? Meddig kérhet számon a szülő, meddig büntethet a szülő? Mert nyilvánvalóan csak jutalmazással, illetve a jutalom megvonásával nem lehet nevelni. Nyilvánvalóan valamiféle büntetés, valamiféle retorzió ott kell, hogy legyen a szülő kelléktárában. Meddig engedi nekünk a kulturális baloldal? Meddig engedi nekünk a felébredetteknek a igazságharcos mozgalma, hogy a gyermekünket kvázi nevelhessük? És meddig engedi meg, hogy az ember, a felnőtt ember az agresszióját használja, megélje, és ez ebből tudjon meríteni. Például, amikor észreveszi ezeknek a határoknak a megszegését, nyilván akkor észreveszem, hogy erről szól a gyerekem, ettől leszek szülő, pontosan, hogy én vagyok az a határ, és én vagyok az a példa, hogy ezt az agressziót, amit fölkelt bennem, mert ember vagyok, ember állat, de tudom kezelni. Pont itt jön az a pont, hogy példa, és én szerintem erre egy nagyon jó eszköz lett volna ezt a helyzetet megbeszélni, vagy erre használni ezt az egészet, nem pedig megállni annál a pontnál, ahol egy hiba történik, hiszen ez is emberi. Én nem gondolom azt, hogy a gyereket pofozni helyes. Nyilvánvalóan nem az. Nyilvánvalóan jobb, hogyha a gyereket más eszközzel fegyelmezzük. Én a gyerekkoromban nagyon kevés pofont kaptam a szüleimtől. De bőven kaptam verbális agressziót, meg verbális fenyítést. És hát úgy gondolom, hogy szavakkal nagyobbat lehet ütni, mint tenyérrel. Sőt, úgy gondolom, hogy szavakkal nagyobbat lehet ütni, mint ököllel. Nem állítom, hogy nagyobbat, mint szíjjal, de hogy kegyetlen durván meg lehet az embert szégyeníteni, meg rettenetes traumákat lehet okozni szavakkal. Én egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogy azok a kölykök, akik nem a rendszeres verést, hanem a... Fidalmazást. Hanem a kirívó vétségek retorzióját mondjuk egy pofon képében kapják meg, ők járnak rosszabbul. Nem vagyok meggyőződve erről. De a verbális fenyítés sokkal pusztítóbb lehet. Most nem állítom, most nem állítom, hogy pusztítod. Nem állítom, nem relativizálás, ne haragudj, a verbális fenyítés, a, ne, de mi, de, bá, ne haragudj, a verbális fenyítés mennyiben relativizálja a fizikai fenyítést? Az egy másik eszköz, amivel mondtad, szintén hogy van fenyítenek. Ennél rosszabb is. Ez egy relativizálás. Hát az ne haragudj, a saját tapasztalatom alapján. De ne haragudjál, kaptam pofont is. Kaptam verbális fenyítést is. Össze tudom hasonlítani a kettőt. Szóval saját tapasztalat de alapján. És következetes volt? Szerintem az itt a nagy kérdés, hogy a következetesség. Tehát meg volt az, hogy mire kaptál, mire kapsz, édesfiam. Erre pofont kapsz, arra pedig egy leszúrás. Nagyon kevésszer kaptam pofont. De következet, ezért aztán meg is jegyeztem, amikor pofont kaptam. És mi volt? Valami olyat csinálta valószínű, ami következetesen olyan vétség, hogy akár az életed is kockán, az is múlhatott rajta. Én csak azt nem értem. Érted, hogy... akkor, csak ezt most csak hadd mondjam, hogy az agresszió, tetlegesség akkor jön ki elvileg ilyen szinten, amikor valami olyan félelem, tehát együtt érez a szülő, és az történik, hogy azzal ment meg, hogy ad egy pofont például. Abszolút. Vagy akár... Hát így tudod, én... Abban nem tudsz rá kiabálni. Én emlékszem olyan szituációra, amikor akkora hisztériában voltam, hogy a fejemmel átvittem az ajtónak az üveg ablakát, kvázi az üvegablakot átfejeltem fejjel, és egy ilyen szituációban, amikor az ember ilyen állapotban van, akkor egy vödör víz, vagy egy pofon, az egyszerűen lehűti. És nagyon meg tudom érteni a szülőt, amikor ilyen szituációban eszköztelennek érzi magát, és azt mondja, hogy na majd egy pofon megoldja a helyzetet. Mert a helyzet súlyosabb annál, mint egy pofon. Vagy egy vödör víz, tehát most, ez jó. Most, hogy már ennyire indulatos a helyzet, azért hadd emlékeztessek arra, hogy te most lehet, hogy elképzelsz egy őrjöngő gyereket, akit az apja megfenyít a kocsiban, de ők elváltak, és ez a csávó, ez az anyanyilatkozata szerint nem egyszer őrjöngött részegen a házuknál, nem alkalmas arra, hogy a láthatási jogával megfelelően éljen. Én nagyon nem támogatom azt, amikor végül is arra megy ki a játék, hogy kizárólagos felügyeletet szerezzen valaki, hiszen a másik ember is szülő. Csak hogy ez nem egy egyszeri pofon, és sajnos a csávó több fronton játszotta el az elfogadható viselkedésnek a kártyáját, amit előbb vissza kell szerezzen, és nem gondolom, hogy ebben az felállásban azt kellene pusztán feltételezésükből előrántanunk, hogy a gyerek éppen mennyire érdemelte, vagy nem érdemelte ezt meg, és hogy vajon hogyan viselkedett, amiről nem tudunk semmit. Hatalmas a kísértés, hogy mi itt ítélkezzünk, ugye? Egy ilyen családnak az ügyében. Hogy mi itt, innen, erről az erkölcsi magaslatról, amihez egyébként frekvencia is tartozik, mi itt kiosszuk az ítéleteket, hogy hát itt mi a jogos, meg mi a nem, meg mihez van joga a gyerekével, meg most Molnár Gusztávot jogosan függeszti-e fel az RTL klub, vagy sem. Helyzet az, hogy én erről a Molnár Gusztávról most hallok először. Bocs. Nem tudom, hogy miféle színész ez, nem láttam én még azért, szerintem jóformán sehol. Talán azért, mert az ismertségét a Drága Örökösök című műsornak köszönheti. Na most itt van egy csávó, akiről 10 perccel ezelőtt még nem is hallottunk, de most már ítélkezünk róla, hogy ő mit tehet és mit nem. És megmámorosodunk. Most ezt nekem mondod, mert én pontosan ugyanezzel az indulattal állítottalak le, hogy mielőtt azt találjuk ki, hogy a gyerek mennyire őrjöngött és megérdemelte a pofont, ezt ne kezdjük el mondani. Én nem a Molnár Gusztáv gyerekéről beszélek. Én magamról beszélek gyerekkoromból, amikor arccal átvittem az üvegajtót, és amikor az anyám odajött és lepofozott. Én meg projektáltam erre a helyzetre, és azért mondtam, hogy most már beszéljünk arról is, hogy hogy viselkedik egy apa, ne csak arról, hogy hogy viselkedik a gyerek, aki elvileg megérdemelte, mert abból elege van. De honnan lett ez a diskurzus, hogy mi itt a Molnár Gusztávnak a gyerekével való kapcsolatát megítéljük? Honnan lett ez a diskurzus? Honnan vesszük mi itt magunknak a bátorságot? Csak nem a MeToo hatalmazott föl minket erre, hogy nekünk itt ehhez jogunk van. Mert én megmondom neked, hogy 3-4 évvel ezelőtt még nem létezett ez a diskurzus, és nem is lett volna pofánk elmagyarázni azt itt a rádióban, hogy a Molnár Gusztáv a gyerekével nem merje ezt tenni még egyszer. Jó, de azért fontos ez a diskurzus. Tehát azért azzal kapcsolatban, hogy ez bejött, szerintem, hiszen eszköztelenek vagyunk, érted? Nem azért, mert jó eszközeink voltak, hanem mert ez nem volt téma, és a MeToo csak ennyit hozott be, hogy figyú, gondolkozzunk már el az eszközökön. De nem a Molnár Gusztávokra hozta a MeToo ezt, hanem tudod kikre, azokra, akik rendszeresen és konzekvensen és nem a viselkedésre adott válaszul, hanem kvázi megtörési célzattal ütik, vágják a gyereküket, vagy mondjuk alkoholisták hazamennek és agyba főbeverik a gyereket, és a gyerek vagy a házastárs nem tudja elkerülni a verést. Kvázi a sorsává vált a szülő erőszakossága. Hát itt azért én azt hiszem, hogy nem kifejezetten erről van szó, és most nem a Molnár Gusztáv esetében, hanem a, tudod, abban a szituációban, amikor a gyerek azt mondja az anyjára, hogy kurva vagy, hogy ott jön a pofon. Tudod, hogy ebben a szituációban el kéne magyarázni azt, és nekünk itt a rádióban el kéne magyarázni azt, hogy ilyen helyzetben hogy kell viselkedni a családon belül. Hogy jutottunk ide? De oda csak el kéne jussunk, hogy ezek az ügyek kapjanak már nyilvánosságot. Nem feltétlenül ez, de ne a MeToo tartozon hozzá, hanem a rendőri intézkedés, a távoltartási végzés és a bírósági tárgyalás, nyomozás, hogy más nem mondjak, és az ítélet és annak a betartásának a szolgálata. Csak egy papírom legyen arról, hogy ha netán a férjem erőszakos, akkor nem jöhet közelebb, hanem ne is jöjjön. Csak ne mossuk össze a tendenciózus erőszakcselekményeket, ami a populációnak, mondjuk a szülők populációjának a 2-3%-át képezi, az alkalmi pofon intézményével, ami meg a szülők populációjának a 85%-át képezi. Tudod, mert az egyik szerint egy poklot számolunk föl, amiben gyerekek élnek, a másik szerint meg minden, tudod, 10-ből 8,5 szülő erőszaktevő Magyarországon. Mm-hmm. Hát azért ez nagyon nem mindegy. És tudod, amikor te azt mondod, hogy az életben egyszer fordul elő, mert szerintem annyiszor fér bele egyszer. És amikor én azt mondom, amíg meg nem tanulja a szülő, hogy ez neki is rosszul esik. Amikor nem századszor mondja el azt, hogy hidd el, fiam, nekem jobban fáj, mint neked. Igen, akkor másodszorra hogy nem fáj, és századszorra hogy nem fáj. De Oszi, neked... Nálam ott van a határ, Robi, máshol van Oszi, a határ. Szerintem a gyereket nem Oszi. Verjük. Oszi, és neked hány gyereked van? Már ne haragudjál. Egy sincs, agyonvertem. Ja, így nagyon, de tudod, így, innen, ebből a pozícióból, hogy amúgy nem csinálok egy gyereket se, nagyon könnyű ítélkezni, Oszi. De tudod, azoknak, akik együttélnek gyerekeket, és esetleg nyolc gyereket nevelnek, és az a 8 gyerek statisztikailag havonta egyszer átfejeli az üvegajtót, ott a pofon. Nem igaz, tudod, 8-ból 2 gyereket szabad verni, 16-ból 4. Nagyon könnyű jó emberkedni, Oszi. Főleg abból a pozícióból, hogy egyáltalán nem akarok gyereket, így aztán nagyon könnyen nem verem meg nap, mint nap. Jó, ez, de is, ez is a relativizációba fulladt, azt hiszem. De tudod, miért a fizikai erőszakot relativizálom a lelki bántalmazással, meg a verbális erőszakkal? Miért nem a verbális erőszakot a fizikai bántalmazással? Miért van az, hogy a fizikai bántalmazás az itt most a bűnök bűne, és a verbális agresszió az tulajdonképpen egy ilyen relativizálás? Én meg azt állítom, hogy a verbális agresszió az a fizikai agresszió másik oldala, az érme másik oldala. Nem ért értéktelenebb. Nem relativizálom a fejjel az írást, hanem a fej az az írás másik oldala, és az a fej az ugyanolyan pusztító, mint az írás, és nincs különbség. Nagyon szépen összeszedted, én a második relativizáció vádamat arra értettem, hogy mivel én nem akarok gyereket, ezért nem tudom, milyen lehet egy gyereknek, vagy hogy mennyire bánt engem az erőszak. Igen, csak tudod, így könnyű nem megverni. Jó, de várjatok, ja, már abból a pozícióból... Én teljesítem a kritériumot, de nem kérkedtem ezzel, csak szeretném a más kérketetne vele. Jó, minden érmének három oldala van, és például az, amikor ki akarsz lépni ebből, és nagyon korrekt szülő lehetsz, akkor elviheted, ahogy szeretnél lenni, elviheted egy pszichológushoz a gyerekedhez, és gyerekedet, és akkor nem kell ezt az egészet, átrakod a pszichológusra, és majd ő fölírja a gyógyszereket, és akkor a szegény gyerek megkapja a diagnózist, és akkor itt már is az egész sztori. Se nem kell beszélnem vele, se nem kell őt akár bántalmaznom, vagy a határokat megszabni, majd a gyógyszer legyugtatja, és ezt az egész szülőséget megúsztuk.